सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 46वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 13वीं कक्षा। तो पीछे विनियोग विधि में उसके सहकारी प्रमाणों के रूप में किस किस तरीके से हम विनियोग करते हैं, विनियोग अर्थात वहां अंगांगी भाव बनाते हैं, उसके निर्णायक तत्व क्या क्या होते हैं, उसको उदाहरण सहित यहां पर बताया जा रहा है। तो पीछे हमने प्रकरण के बारे में देखा था, पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 96, इसमें जो संदंश का लक्षण दिया हुआ है कि एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले, तो जैसे दर्श पूर्णमास ये मुख्य यज्ञ हो गया, उसके अंतर्गत प्रयाज हो गया, अब उस प्रयाज के भी अंग बताए जा रहे हैं दो, तो उन दो अंगों के बीच में जब एक विधि पड़ी हुई है तो उसको हम प्रयाज का अंग कह रहे हैं कि वो प्रयाज का अंग है, वो भी चूंकि दो विधियों के प्रयाज को प्रयाज के अंगों के बीच में पड़ा हुआ है इसलिए वो भी प्रयाज का ही अंग है। लेकिन अगर जो प्रयाज के दो अंग है उनका भी अंग अगर बताया जा रहा हो, ऐसा अगर कहें तो इसको, हाँ जी, उस तरह से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो उनके बीच में पड़ा हुआ है तो या तो उनके अंतर्गत नीचे पड़ा हुआ होता उन्हीं की व्याख्या में, उनकी व्याख्या में उनके वर्णन में अगर बीच में ये पढ़ा गया होता उसके अंतर्गत तब तो उसका माना जा सकता था। लेकिन ये अंग का भी, अंग एक अलग पढ़ दिया, फिर कुछ और पढ़ दिया, फिर कुछ और पढ़ दिया, तो उस दृष्टि से आप दोनों की तरफ जाना तो फिर भी कठिन है। या तो आप पहले वाले के साथ में जोड़ सकते हैं कि पहले के बाद में, लेकिन वहां जिस तरह पढ़ा गया होगा कुछ अलग अलग ये पढ़े गए होंगे, उसके अंदर जाने वाली संभावना नहीं होगी। तो उस दृष्टि से अभी तो पूरे प्रसंग से देख करके जैसा भी होगा, लेकिन उसमें नहीं जा रहा होगा तभी तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। उसमें चला जाता तो ठीक है, अगर किसी और प्रमाण से, श्रुत्यादि से, लिंग से वो उनके उसमें चला जाता अगल बगल वालों के, तो ये तो उदाहरण ही नहीं बनता। और वो नहीं जा रहा है, हम ये मान करके चल सकते हैं कि वो नहीं जा रहा है, कोई कारण होगा। जी आचार्य जी, ये जो इसकी परिभाषा है, इसमें जो पहला शब्द आया है एकांगानुवादेन, तो इसका क्या अभिप्राय है? प्रधान के किसी एक अंग का अनुवाद करते हुए, तो प्रधान है उसका कोई अंग है, उसका कथन तो प्रधान के अंतर्गत हो गया, अब उसी को फिर उद्धृत करते हुए ये चीजें उसमें होनी चाहिए, तो पुनः जब उद्धृत करेंगे तो इसको अनुवाद कहेंगे। तो अंग का अनुवाद करते हुए, किसी भी एक अंग का अनुवाद करते हुए, मतलब प्रधान के अंग का अनुवाद करते हुए, प्रधान के, वैसे इन्होंने थोड़ा सा एक अंग अनुवाद को खोला भी है तो उतना स्पष्टता से नहीं है। इन्होंने जो यहां पर लिखा है कि एकांग और अनुवाद क्या होता है, तो इनका विधान सर्वप्रथम प्रयाजा कर्तव्य इस विधि वाक्य से किया गया, तो ये तो एक प्रथम विधि हो गई। अब जब आगे और है, इडो यजति समिधो यजति इत्यादि जो है यहां पर, ये जो सारी चीजें हैं ये दोबारा कहा गया इसको, तो प्रयाजा कर्तव्य विधि वाक्य है, इसी प्रथम कथन को वाद भी कहा जाता है, वही एकांगानुवाद एकांगवाद है। और जब इन पांचों विधियों के लिए समिधो यजति आदि कहा गया तो दोबारा विधान होने से इसको अनुवाद कह दिया गया एकांगानुवाद, तो एक अंग का वाद अंग का कथन सामान्य हो गया, और एक सामान्य विधान करके फिर जो और किया गया तो वो उसका पुनः कथन करते हुए उसकी इति कर्तव्यता को बताने के लिए कुछ और बातें कही गई, इसलिए इसको अनुवाद कह दिया एकांग अनुवाद जी। और एक 98 पृष्ठ में 27वां अनुच्छेद उसकी हाँ। पहली पंक्ति है, तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षात विनियोजकं द्रव्य गुणयोस्तु तद्द्वारा। तो जो प्रकरण है वो क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है, द्रव्य और गुण का क्रिया द्वारा ही वो विनियोग करता है। तो लेकिन इसकी जो व्याख्या इन्होंने की है, ये संस्कृत व्याख्या में जो दूसरी पंक्ति के अंतिम वाक्य है अत्र च, इसमें लिखा हुआ है कि द्रव्यस्य क्रिया द्वारा एव प्रकरणं विनियोजकम्, गुणस्य तु द्रव्य क्रियो भय द्वारा। जो गुण संस्कृत का कह रहे हैं आप इसमें, अत्र च द्रव्यस्य क्रिया द्वारा एव प्रकरणं विनियोजकम्, गुणस्य तु द्रव्य क्रियो उभय द्वारा। वो ये निर्भर करता है कि गुण किससे संबंधित है। गुण यदि क्रिया का विशेषण बन रहा है तो क्रिया के माध्यम से चला जाएगा, और द्रव्य का गुण वो बन रहा है तो वो सीधा क्रिया से नहीं होगा, तो द्रव्य के माध्यम से, चूंकि द्रव्य भी क्रिया के माध्यम से अंग बन रहा है, तो द्रव्य के जितने गुण है वो द्रव्य के माध्यम से आएंगे पहले, फिर द्रव्य क्रिया के माध्यम से जाएगा, ऐसे परंपरा से आ जाएगा। तो ये द्रव्य और गुण का मतलब सीधे सीधे अगर लेंगे तो, वैसे तो ये परंपरा से होते हैं, सीधे नहीं होते, ये बात तो घटी रही है, पर इसमें केवल इतना हो रहा है कि द्रव्य साक्षात क्रिया का अंग बन रहा है और द्रव्य के गुण साक्षात क्रिया के अंग नहीं बन रहे हैं, वो भी द्रव्य के अंग बनते हुए क्रिया के अंग बन रहे हैं, क्रिया के माध्यम से फिर उसके अंग बन रहे हैं मुख्य के, और जो सामान्य गुण है यानी क्रिया से संबंधित कुछ है तो वो सीधे भी कुछ होंगे तो बन सकते हैं, नहीं तो परंपरा से बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वो सीधे नहीं वहां पर बन पा रहे हैं, वो क्रिया के माध्यम से ही जा रहे हैं, चाहे क्रिया में भी साक्षात जा रहे हो चाहे द्रव्य के माध्यम से जा रहे हो, लेकिन जा क्रिया के माध्यम से रहे। ठीक है, ये तो आचार्य जी। और एक था कि जैसे हम सामान्य रूप से प्रकरण को देखते हैं कि ये इस प्रकरण में कहा है तो इसका मतलब ये होगा, एक तो वो प्रकरण, और एक यहाँ पर जिस ढंग से प्रकरण को दिखाया गया कि एक दूसरे की आकांक्षा जहां पर हो वहीं पर प्रकरण होता है, तो क्या हम जहां पर अभी मानते हैं प्रकरण वहां पर भी ऐसा ही होता है कि वहां एक दूसरे की आकांक्षा होने पर, या फिर स्वतंत्र रूप से भी माना जा सकता है? वो तो हम अलग से व्यापक रूप से करते हैं, ये जो हम आगे स्थान देख रहे हैं लिंग वाक्य प्रकरण और स्थान, उस स्थान को भी यूं देखने लगेंगे तो यूं लगेगा कि ये प्रकरण ही है, बोले इस जगह पर पढ़ा हुआ है इसलिए, तो बोले तो हाँ उसका प्रकरण चल रहा है, हम सामान्य रूप से ऐसा बोल देते हैं, इन्होंने उसको संकेतित किया। अब ऐसे हम किसी चीज को कहें ये इस प्रकरण की है, ये इस प्रकरण की बात है, तो हम कैसे निर्धारित करते हैं कि ये इस प्रकरण की है, या एक प्रकरण में जो चीजें बताई गई हैं, मान लो भोजन बनाने का प्रकरण है तो वो है, मकान बनाने का प्रकरण है, अब जो चीजें कही गई हैं तो वो चूंकि एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं, प्रकरण हम इसीलिए तो कहते हैं कि उससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं और परस्पर आकांक्षा रखती हैं, परस्पर सापेक्ष कथन है वो, इसलिए वो वहां उनसे जुड़ जाती है, उनसे जुड़ जाती है। अब कुछ जगह पर जहां प्रकरण मान लीजिए एक विशेष चला गया और बीच में कोई बात प्रसंगवशात कह दी गई है, यूं तो कहेंगे कि ये प्रकरण देखो ये चल रहा था और उसके बीच में वो आई है, लेकिन वो उसके प्रकरण के अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि उनमें अपेक्षा भाव नहीं है एक दूसरे का, वो वैसे ही वक्ता ने साथ में कोई बात कह दी है, जैसे परमात्मा का प्रकरण चल रहा था और बीच में आत्मा की बात कह दी, अब वहां कुछ ऐसे गुणधर्म कह दिए, कोई कहेगा भाई परमात्मा का प्रकरण चल रहा था इसलिए ये भी गुणधर्म परमात्मा में ही माने जाएंगे, या उल्टा कर लो आत्मा का चल रहा है और परमात्मा का बीच में आ गया, तो वो सामान्य रूप से प्रकरण में है यानी एक विवरण यहां से प्रारंभ यहां तक और बीच में कुछ और बातें आ गई, वो उसी से जुड़ी भी होंगी ये आवश्यक नहीं होता है, और वक्ता प्रसंग वशात भी बोल देता है, तो उनमें अंगांगी भाव नहीं होता है, सीधा अपेक्षा नहीं होती है, वो सामान्य रूप से वैसे ही बीच में कह दी गई होती है, तो वहां भी हमें दूसरे आधारों पर निर्णय करना पड़ता है कि यहां कौन से गुणधर्म कहे गए, वो वहां घटते हैं नहीं घटते, उसमें योग्यता है या नहीं है, तो भले ही एक अनुच्छेद और एक अध्याय के अंदर वो बातें कही गई हैं, फिर भी उसको हम जो मुख्य विषय उससे नहीं जोड़ते हैं, उसको बस आनुषंगिक मान के चलते हैं। तो लेकिन वैसे प्रकरण कह देते हैं उसको, ये इन्होंने विशेष रूप से कथन किया है। जी आचार्य जी, जैसे जैसे राम के विषय में कोई चर्चा चल रही है, तो उसी चर्चा के बीच में अब हम राम का नाम न लेते हुए उसने ऐसा किया इत्यादि जब बोलते हैं, तो जो सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो उसी को ही द्योतित करता है जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो उसको भी तो हम प्रकरण के अंतर्गत ही लेते हैं। ठीक है, या फिर उसके लिए कोई दूसरी, उसको प्रकरण में ही कह देते हैं, और क्योंकि एक दूसरे से संबद्ध वाक्य होते हैं तो महावाक्य के रूप में देख लेते हैं उसको। वैसे अपने आप में सब अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन अब सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम विशेषण का प्रयोग किया है तो पूर्व में जिसको उद्धृत कर रखा है उसका ग्रहण हो जाता है, तो वो वाक्य पिछले से जुड़ा हुआ हो गया, इस तरह से जुड़ गया, वो आपस में जुड़ गया, तो वाक्य की वाक्यता महावाक्य लेकर के भी उसको हम देख सकते हैं, उसको प्रकरण में भी देख सकते हैं, वो तो जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करते करते बीच में कोई बात और कह दी, उनके पिताजी का वर्णन आ गया, उनके घर का वर्णन आ गया, तो संबंधित है लेकिन उसके गुणधर्म सारे के सारे यहां घट जाएं ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ठीक हो गया, और कोई? आचार्य जी, ये जो प्रकरण चल रहा था, यस्यैव विदुषः प्रयाजा इज्जन्ते प्रभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान्तोदते अभिक्रामञ्जु होति, ये सीधा सीधा कैसे इन दोनों के बीच में संदेश पठित होने के कारण अंग का ही अंग भाव कैसे है, ये प्रश्न था। आचार्य जी, यस्यैव विदुषः प्रयाजा इज्जन्ते, इसका अर्थ यह है कि जो विद्वान का ये प्रयाज याग हो रहे हैं वह भ्रातृव्यांत उदते, ये प्रयाज जो है मतलब शत्रुओं को दुख देने वाला होता है, तो ये सीधा सीधा दर्शपूर्ण मास अंग प्रतीत हो रहा था, परंतु जो ऊपर जो इससे पहले इसके बाद जो प्रयाजों का ही कथन वर्णन होने से ये प्रयाजों का ही अंग माना जाता है, नहीं तो सीधा सीधा दर्शपूर्ण मास का अंग प्रतीत हो रहा था। नहीं, ये तो निष्कर्ष के रूप में तो ठीक है कि अगर इसको प्रयास से नहीं जोड़ेंगे तो इनकी सबकी दर्शपूर्ण मासांगता बन जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसी से जुड़ जाएंगी, ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम आज जो संदंश के रूप में मान रहे हैं, इसके आगे पीछे की जो दो चीजें हैं उनको तो हम अंग स्वीकार कर लेते हैं प्रयाज का, तो वो किस आधार पर करते हैं, तो उसमें ये आ रहा था कि भाई वहां पर लिंग मिल रहा है, और लिंग क्या मिल रहा है, तो ये पता लग कि भाई वहां प्रयाज शब्द पढ़ा हुआ है, तो अब यहां जो बीच वाला है जिसको हम संदंश से ले रहे हैं, तो बोले यहां भी तो प्रयाज शब्द इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो यहां भी लिंग से ही हो जाता, संदंश की फिर आवश्यकता ही क्या थी, संदंश की आवश्यकता क्या थी, लिंग से ही हो जाता, लिंग बलवान है उसी से हो जाता। नहीं अच्छा जी, पहला वाक्य जो है सीधा दर्शपूर्ण मास का अंग है। कौन सा वाक्य? समानेते जुह्वम उपभृतस तेजोवा, ये सीधे सीधे दर्शपूर्ण मास का है, ऐसा कैसे? जी क्यों? क्यों ये जो घृतानयन है, ये जो घृतानयन है इसकी प्रयाजांगता है जी, सीधे सीधे दर्शपूर्ण मास में। हाँ हाँ, प्रयाजांगता सीधी है, कैसे सिद्ध की? प्रयाज के लिए ये घी है इसलिए प्रयाज नहीं। कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगा? ये तो निर्णय बाद में हुआ कि ये प्रयाज के लिए है, यूं तो इसको भी कह सकते हैं अभिक्रमण भी है, ये भी प्रयाज के लिए है, हमें तो ये देखना है ना कि पता लगा कैसे, ये निर्णय कैसे किया जी। ये प्रयाजांगता इस प्रकार हो सकती है, एक मैं संभावना बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो उपभृत और जुहू की जो आहुतियां होती हैं वो प्रयाजों से ही शुरू होती है, तो प्रकृति के होने से ये देखो, इसको यूं समझ सकते हैं, इन्होंने जैसा वाक्य दिया है ना, तो समानयते जुह्वम उपभृतस तेजोवा इत्यादि ना, इस वाक्य के द्वारा प्रयाज अनुवाद है ना, किंचित अंगम विधाय, प्रयाज का अनुवाद करते हुए कुछ ही अंग का विधान किया जा रहा है। तो ये जो प्रयाज का अनुवाद कर दिया वहां, इससे पता लग रहा है कि भाई ये इसकी प्रयाजांगता है ये विधान करके। और फिर कुछ किंचित अंगम विधाय विधीयते, फिर और एक विधान किया जा रहा है कि अभिक्रामम जो होती अभिजित्य, इतना अंश ले लीजिए या तो इसको और देख करके करेंगे। और तदनंतरम उसके बाद में यो वही प्रयाजनम मिथुनम वेद इत्यादि ना किंचित अंगम विधीयते, ये फिर यहां कुछ अंग कहा गया है। तो पहले वाला है वो अंग के रूप में स्वीकार्य है इनको, तीसरा वाला है वो भी अंग के रूप में स्वीकार्य है, बीच वाला है वो अंग के रूप में पता नहीं लग रहा है, वो संदंश से यहां पर प्रकरण में इसमें पढ़ा गया है, तो वो संदंश से वहां पर हमें पता लग जाता है अवान्तर प्रकरण में। तो प्रकरण जी ये सबसे पहले जो उपभृत व जुहू से जो आहुतियां होती है वो प्रयाजों से शुरू होते हैं ये मान के, ये प्रयाजों का की अंगता मान कैसे माना, वो कैसे माना, तो उसके लिए कि प्रयाज का वहां पर अनुवाद किया गया इसलिए उसको अंग मान लिया था, और अंतिम वाले में भी आ गया, तो बीच वाले में कैसे है, और बीच वाले में एक पंक्ति में प्रयाज आ रहा है, शब्द आ रहा है, तो उसको देख करके अब ये प्रश्न हो रहा है कि भाई आखिर यहां भी तो फिर उसी लिंग से इसको होश कर सकते थे, प्रयाज की अंगता अलग से संदंश क्यों पढ़ा। ठीक है, आपने पहले हाथ नहीं खड़ा किया था, बोलिए। आचार्य जी इसमें जो हम समानेते जुहवम उपभृतः तेजुवा, बोलिए, यहां पर हम प्रयाज को अंग के रूप में देख रहे हैं, प्रयाज को अंग के रूप में, प्रयाज की अंगता को देख रहे हैं, तो यहां पर उसकी वजह उपभृतः तेज, ये प्रयाज का घृतानयन प्रयाज का अंग है जी, प्रयाज का, और प्रयाज दर्श पूर्णमास का अंग है जी। तो इसमें प्रयाज शब्द पढ़ने के कारण इसको हम प्रयाज की, प्रयाज का अंग के रूप में देख रहे हैं, तो उसकी वजह यहाँ पर जो उपभृतः तेजोवा, तेज से जो घृत का लेकर आने का जो विधान यहाँ पर किया है, तो ये प्रधान होम से पूर्व विधि है, पूर्व विधि होने के कारण ये प्रयाज का अंग है, ये अंग के रूप में यदि, ये आप उहा कर रहे हैं ना जी, तो वो उसको निश्चयात्मक रूप से जब तक कोई जानने वाला नहीं हो सारा, तब तक ये ऐसी चीजों में निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्वापर प्रसंग हमें नहीं पता है, तो इसमें उहा अब रहने दीजिए, इसको और विचारिए, शब्द प्रमाण से अगर कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है उसके अनुरूप ही फिर हम चर्चा करेंगे इसके लिए। ठीक है, अपनी उहा नहीं कीजिए अभी, इस पे और कुछ मत बोलिए अभी, इसको छोड़ दीजिए अभी विचार के लिए, इतनी जल्दबाजी में निर्णय फिर गलत गलत होगा, अनावश्यक समय जाएगा। इसी विषय पे 98 पृष्ठ पे जो जी रेखा चित्र दिखाया, इसके ऊपर जो लिखा हुआ, इनमें घृतायन नयन तथा मिथुन वेद की प्रयाज की अंगता लिंग प्रमाण से सिद्ध होती, तो घृतानयन और मिथुन वेद वेदन ये मंत्र को कहना चाह रहे हैं, यही लिंग है ऐसा कहना नहीं, ये लिंग नहीं है, इनकी प्रयाज की अंगता लिंग प्रमाण से है, ये तो क्रियाएं हैं, ये तो क्रियाएं हैं, ये प्रयाज के अंग हैं, ये बात कैसे सिद्ध हुई, लिंग प्रमाण से हुई। ठीक है, बस इतना ही कथन किया गया। और अभिक्रमण की अवांतर प्रकरण से, अभिप्रकरण की भी अंगता सिद्ध की है इन्होंने, प्रयाज के ये भी अंग हैं, अभिक्रमण भी प्रयाज का अंग है, लेकिन कैसे की है वो लिंग प्रमाण से नहीं हो रही है, ये हमारा मुख्य उदाहरण है यहां पर प्रकरण वाला, और प्रकरण में भी अवांतर प्रकरण जो कहना चाहते हैं, कैसे प्रकरण के आधार पर हम अंगांगी भाव देख रहे हैं वो बताए, क्योंकि ये औरों चीजों से पता नहीं लग रहा है, श्रुति लिंग वाक्य से पता नहीं लग रहा है तब प्रकरण से हम निर्णय करेंगे, अगर इससे पूर्व वालों से पता लग जाता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, प्रकरण की आवश्यकता ही नहीं, जहां जहां अगला कोई आता है उसके आधार पर जब हम निर्णय करते हैं, इसका मतलब है पहले वाला प्रमाण यहां उपलब्ध नहीं है, ये मान करके ही चलना होगा, यहां भी लिंग नहीं है, ये मान करके चल के फिर कहेंगे कि इसकी प्रकरण से अंगता सिद्ध हो रही है। ठीक है, ठीक। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 101, तो प्रकरण के बाद में अब है स्थान। स्थान मतलब जगह, तो उसके लिए खोल रहे हैं देश सामान्यम स्थानम। स्थान का मतलब है देश की समानता। देश की समानता मतलब जो देश एक का है वही देश दूसरे का है, ये देश की समानता है, ये स्थान कहलाएगा। जैसे कि आप और हम एक ही देश में रहते हैं तो आपके हमारे बीच में देश साम्य है, देश की समानता है, देश सामान्य है। एक ही स्थान पर रहते हैं, एक नगर में रहते हैं या एक भवन में रहते हैं, किसी भी दृष्टि से देखिए, तो जहां दो चीजें साथ साथ पढ़ी गई हैं, स्थान उनका समान है, देश समान है, उस दृष्टि से भी अंगांगी भाव निर्णित होता है। तो ये जो देश सामान्य है ये दो प्रकार का होता है, तद्विविधम, उसको खोल रहे हैं दो नाम, पाठ सादेश्यम और अनुष्ठान सादेश्यम। सादेश्यम का मतलब है समान देशता, समान देश का होना, यही सादेश्य। सादेश्य मतलब सदेश और वही सादेश्य बना हुआ है, समान देशता ही है इसका मतलब। तो समान देशता जब पाठ के कारण से होती है तो उसको कहते हैं पाठ सादेश्यम। समान देशता यदि पाठ के कारण से, पाठ का मतलब है उच्चारण या लिखा हुआ जो है, जो वचन मिल रहे हैं भाषा के, उनके आधार पर यदि समान देशता है तो वो पाठ सादेश्य कहलाता है। और दूसरा है अनुष्ठान सादेश्यम, जिस जगह पर उसका अनुष्ठान किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, प्रयोग किया जा रहा है, वो यदि समान है तो इसको अनुष्ठान सादेश्य कहते हैं। ये काल की दृष्टि से देखा जाता है। अब पाठ सादेश, पाठ भले ही उनका कहीं इधर उधर हो, दूर दूर हो, लेकिन जहां अनुष्ठान हो रहा है, क्रिया हो रही है, वहां उसके साथ साथ में किया जा रहा है आसपास में, तो उसके आधार पर भी अंगांगी भाव निर्णय होता है। तो पाठ सादेश्य तो देश की जगह से तरह से हो गया, और अनुष्ठान सादेश्य क्रिया की दृष्टि से हो गया, किस दिन किया जा रहा है, किस समय किया जा रहा है, उसके आधार पर निर्णय हो जाता है कि ये इसका अंग है, यहां किया जा रहा है तो ये इसका अंग है काल की दृष्टि से। तो पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यम च। और खोलने के लिए बता रहे हैं स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम। स्थान कह लें या उसको क्रम कह लें, ये एक ही बात है। क्रम कहेंगे तो भी वही कहलाएगा, क्योंकि पाठ है तो पाठ कोई एक ही जगह पे एक के ऊपर एक तो पाठ होता नहीं है, कहीं पाठ होता है तो एक ही जगह पे तो होगा नहीं, यहां है तो उसके आसपास में ही तो पढ़ा होगा, तो एक क्रम होता है, भी ये पढ़ा गया, अब ये पढ़ा गया, ये पढ़ा गया, ये भी पास पास में हो गया। तो स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम। आगे पाठ सादेश्यम अपि द्विविधम। पाठ सादेश्य भी दो प्रकार का होता है, एक यथासंख्य पाठ, एक सन्निधि पाठश्च। यथासंख्य पाठ का मतलब है कि कहीं वो चीजें एक एक चीजें पढ़ी गई हैं, वो क्रम से एक दो तीन चार पांच छह ऐसे पढ़ी हुई है, और उससे संबंधित दूसरी चीजें फिर वहां एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पढ़ी गई हैं। ये मंत्र एक जगह पढ़े हुए हैं, उससे संबंधित क्रिया एक जगह पढ़ी हुई है, यहां भी क्रम से पढ़ा हुआ है, यहां भी कुछ क्रम है। अब पहले का पहले के साथ में जो संबंध हो रहा है ये यथाक्रम से हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं पढ़े गए हैं। सन्निधि का मतलब तो ये होगा कि पास पास में पढ़े गए हो, ये मंत्र और ये क्रिया एक साथ पढ़े हुए, ये मंत्र और ये क्रिया साथ पढ़े हुए, ये मंत्र और ये क्रिया साथ साथ पढ़े हुए, ये जो साथ साथ पढ़ना है ये भी तो पाठ सादेश्य है, किंतु ये यथाक्रम वाली बात नहीं है, ये सन्निधि पाठ है, पास पास में पढ़े हुए हैं। तो ये जो दो भेद किए, एक यथासंख्य पाठ और एक सन्निधि पाठ। यथासंख्य पाठ में क्या होगा, पहले मंत्र मान लो एक साथ पढ़ दिए पांच, और इधर पांच क्रियाएं बता दी हैं, यद्यपि मंत्र और मंत्र के बाद में क्रियाएं भी आ गई, यूं तो ये पास पास में है, लेकिन कौन किसके पास में है। मान लो एक दो तीन चार पांच मंत्र पढ़े और फिर एक दो तीन चार पांच क्रियाएं पढ़ी गई, तो ये जो अंतिम मंत्र है वो सबसे निकट किसके होगा, पहले वाले के। तो पांचवे का पहले के साथ में संबंध बनने लगेगा। अगर यूं हम सन्निधि की दृष्टि से देखने लगे तो सन्निधि यहां नहीं देखी जाएगी, पाठ के अनुसार तो निर्णय हो रहा है लेकिन यथाक्रम हो रहा है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे पांचवा पांचवें के साथ। तो पाठ सादृश्य दो प्रकार का, एक यथासंख्य पाठ और दूसरा सन्निधि पाठश्च, बस पास पास में पढ़े हुए हैं दोनों पाठ ही। अब इसका ये उदाहरण बताएंगे, पृष्ठ संख्या 102 तीसवां अनुच्छेद। तत्र ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत। ऐन्द्राग्नम इंद्र और अग्नि देवता वाले पुरोडाश का निर्वाप करें, वो कैसा होना चाहिए? एकादश कपालम, 11 कपाल वाला होना चाहिए। वो जो इसके मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सराव जैसे, वो 11 रखे जाते हैं, उस 11 के ऊपर उसको फैलाया जाता है। तो 11 को फैलाते हैं तो वो इसको एकादश कपाल के नाम से जाना जाता है। एकादश है कपाल, जिसके एकादश कपाल पे जो पका हुआ होता है वो ऐसा पुरोडाश। तो इंद्र और अग्नि के लिए जब देना हो तो 11 कपाल वाला लेना चाहिए, ताकि वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानर के लिए, वैश्वानर देवता के लिए 12 कपाल वाला होना चाहिए। इत्येवम क्रम विहितेशु, ये क्रम कहा गया है, ये क्रम है क्रिया का, विधि की जा रही, ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, इस क्रम से इन दो को लिया है यहां पर इन्होंने, इनका क्रम है पहले एकादश कपाल का फिर द्वादश कपाल का। अब आगे कहते हैं ये विहित होने के बाद में इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम यथा संख्यम प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम इत्येवम रूपो विनियोगो यथा संख्य पाठात। अब इन दो का विधान कर दिया और इसके बाद में कुछ मंत्र कहे गए हैं, उसमें एक मंत्र तो इन्होंने यहां दिया है इंद्राग्नि रोचना दिव, दूसरा मंत्र और भी है जो कि इन्होंने व्याख्या के अंदर दिया हुआ है, ये आप देखिए ये जो पृष्ठ संख्या 105 पर देखिए ऊपर, इंद्राग्नि रोचना दिवा ये इंद्राग्नि से संबंधित हो गया और वैश्वानर से वैश्वानरो अजीजनत, वैश्वानरो अजीजनत ये मंत्र का भाग है, ये दूसरा मंत्र हो गया। तो कहते हैं कि इन क्रियाओं के साथ दो मंत्र दिए गए, तो ये जो दो मंत्र हैं यहां पर ये याज्ञानुवाक्य मंत्र हैं, याज्ञा मंत्र और अनुवाक्य मंत्र। याज्ञा मंत्र उनको कहते हैं जिनसे जो आहुति के समय बोले जाते हैं, आहुति देते समय जो मंत्र बोला जाता है वो याज्ञा मंत्र कहलाता है। आहुति देता है अध्वर्यु, ये मंत्र बोलता है होता, होता जो ऋग्वेदी होते हैं वो मंत्र बोलते हैं, तो ये केवल मंत्र बोलता है वो आहुति देता है। तो लेकिन ये मंत्र कब बोले जाते हैं? जिस समय आहुति दी जा रही है। दूसरा इन्होंने कहा अनुवाक्य, अनुवाक्य अनुवाक्य का मतलब ऐसे तो होता है अनु मतलब पश्चात, वाक्य मतलब वो बोलना बोली जाती है, अनुच्यते अनया जिसके द्वारा बाद में बोला जाता है। अनुवाक्य याज्ञानुवाक्य जो शब्द लिखे हुए हैं इससे प्रथम दृष्टया ये पता लगता है कि ये हम समझ लेते हैं कि याज्ञा पहले है और अनुवाक्य बाद में है, लेकिन ऐसा नहीं है, अनुवाक्य पहले बोली जाती है। अनुवाक्य के द्वारा देवता को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, उसको आहुति दे रहे हैं ये तो उनको अर्पित कर किया जा रहा है, अर्पित करने से पहले उनका आह्वान होगा, उनको बुलाया जाएगा। तो जिस मंत्र से उनको बुलाया जाता है उस देवता के अलग अलग मंत्र हैं वो अनुवाक्य कहलाते हैं। जैसे अनुवाक्य को पुरोनुवाक्य नाम से भी कहा जाता है, पुरोनुवाक्य इससे पता लगता है ये पहले होती है, पुरा होती है, पुरोनुवाक्य, और अनुवचन भी के नाम से भी कहा जाता है। और इन दोनों में याज्ञा और अनुवाक्य में एक भेद और होता है कि याज्ञा तो चूंकि उसमें आहुति दी जाती है वो खड़े होकर के दी जाती है, ये मंत्र खड़े होकर बोला जाता है, और अनुवाक्य मंत्र बैठे बैठे बोला जाता है। तो क्रम का भी भेद है, अनुवाक्य पहले याज्ञा बाद में, और याज्ञा खड़े होकर के और अनुवाक्या बैठ करके, तो हैं भिन्न भिन्न ये। तो वहां जो याज्ञा और अनुवाक्या मंत्र हैं इनका एकादश कपाल के समय और निर्वाप के समय और वैश्वानर द्वादश कपाल के निर्वाप के समय जो प्रयोग होगा तो पहले का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ में होगा। तो इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम यथा संख्यम प्रथम से प्रथमम द्वितीय से द्वितीयम, इस तरह से जो विनियोग होता है वो तो यथासंख्य पाठ होता है। ठीक है, अब जब विनियोग करेंगे तो इसका मतलब वो अंगांगी भाव तो आ ही जाएगा। इस क्रिया को इस मंत्र के द्वारा करे, इस मंत्र को बोल करके ये करे, ठीक है, तो वो मंत्र अंग कहलाएगा उस क्रिया का, उस क्रिया में वो सहयोगी बनता है, ये विनियोग हो गया इसके लिए, तो ये यथासंख्य हो जाएगा, यथाक्रम पाठ से होगा, यथासंख्य पाठ से। आगे क्यों होगा ये, आपस में क्यों जुड़ जाएगा, तो कहा प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्याकांक्षायाम प्रथम तो विहितम कर्मैव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात्। भई ये मंत्र पढ़ा हुआ है तो प्रथम पठित मंत्र है, इसके प्रति कैमर्थ्याकांक्षा है, किमर्थम किस लिए है, किम भावयेत अनेन अनेन मंत्रेण किम भावयेत, क्या करेगा, ये आकांक्षा है क्योंकि वहां कहा तो गया नहीं है कि इससे ये करना चाहिए, श्रुति तो है नहीं लेकिन मंत्र पढ़ा हुआ है तो वैसे करे क्या, ये तो स्वाभाविक आकांक्षा होगी। तो कैमर्थ्य आकांक्षा हुई तो उधर जो विहित है यानी कर्म विहित किए गए हैं तो उसमें पहला वाला वहां पर आ जाएगा, क्यों कैसे आएगा, समान देशत्वात्, एक ही देश होने से पहला और पहला, दूसरा और दूसरा, इस दृष्टि से समानता है। ये जो पाठ सादेश्य है, पाठ सादेश्य के भी दो भाग कर दिए, यथाक्रम पाठ सादेश्य, तो वो पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ये जो एक क्रम है वहां पर पहला दूसरा तीसरा, ऐसा ही पहला दूसरा तीसरा है, इस दृष्टि से समान है, ये भी पहला वो भी पहला, ये दूसरा और ये भी दूसरा, इस आधार पर निर्णय हो जाता है। लोक में भी हम ऐसा करते हैं बहुत जगह, और अन्य भी शास्त्रों को पढ़ते समय हम वहां पर साथ में जोड़ लेते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना आता है, और व्याकरण में भी यथासंख्य बहुत आता है, तो इसमें कारण यही है कि कैसे हमने संबंध जोड़ा, तो यहां पर पाठ सादृश्य से जोड़ा, यथाक्रम पाठ से जोड़ा। आगे एवं द्वितीय मंत्र से, यानी द्वितीय मंत्र में भी कैमर्थ्याकांक्षा होगी तो द्वितीय पठित जो क्रिया है उसके साथ में वो जुड़ जाएगा। ये जो अभी तक बताया ये यथाक्रम पाठ था, और दूसरा भी इन्होंने पाठ सादृश्य का है सन्निधि पाठ, उसके लिए अब दूसरा उदाहरण प्रारंभ हो रहा है। कह रहे हैं व्यकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम संदंश पतितानाम विकृत्यर्थत्वम सन्निधि पाठात यथा आमन होमानाम। तो वैकृत अंगानाम, वैकृत जो अंग है, विकृति के जो अंग हैं, प्रकृति याग और विकृति याग, विकृत के जो अंग हैं विकृति के, वो कैसे आए, तो प्राकृतांगानुवादेन प्राकृत यानी प्रकृति वाले अंगों के अनुवाद से उनका कथन हो जाता है। विकृति के जो अंग हैं उनकी प्राप्ति, उनका अंगत्व तो कैसे होगा, प्रकृति के अनुसार, देखिए हमारे को अतिदेश वाक्य प्राप्त है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो प्रकृति के जो अंग हैं उनका फिर से कथन अतिदेश के माध्यम से होता हुआ वो विकृति के अंग के रूप में आ जाता है, ये विकृति के अंग है, हो गया यहां तक। अब उनके बीच में विहितानाम संदंश पतितानाम, उनके बीच में फिर कुछ और भी पढ़ा हुआ है, संदंश पतित है वो विकृत्यर्थत्वम, उनका विकृति के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, क्या क्यों, सन्निधि पाठात, सन्निधि पाठ होने से वो निकट महा पढ़ा गया है, जैसे कि आमन होम का। इसके लिए आप देखिए, देखा चित्र देखिए पृष्ठ 105 पर, तो प्रकृति विकृति इन्होंने कहा उदाहरण ले लिया, ये जो आमन होम है इसकी दृष्टि से तो प्रकृति है दर्शपूर्ण मास, और उसकी विकृति है ये संग्रहणी नाम का कोई अलग से है, ये उसकी विकृति है। तो संग्रहणी में तो बहुत थोड़ी सी चीज कही गई है, लेकिन वहां पर प्रयाज और अनुयाज भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि दर्शपूर्ण मास में भी प्रयाज और अनुयाज होते हैं, वैसे यहां पर भी प्रयाज या अनुयाज होंगे, भले ही नहीं पढ़े गए हैं, तो प्राप्त कैसे हो रहे हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से प्रयाज और अनुयाज प्राप्त हो गए। तो देखिए ये जो विकृति संग्रहणी है इसके आगे पीछे कहां से प्रयाज और अनुयाज लिखे हुए हैं, ये कहां से आए, ये प्रकृति से आ चुके हैं, प्रकृति से आ चुके हैं। अब संग्रहणी में विकृति में कुछ अपनी बात भी कही गई है, वो कौन सी है, वहां आमन होम है, यानी इसमें प्रयाज और अनुयाज आए हैं तो ये तो अनुवाद से आ गए और इसमें एक ये नई चीज भी आ गई आमन होम। अब इस आमन होम का संबंध किससे है, इस आमन होम का, ये प्रकृति से नहीं आया है, ये यहीं पर ही पढ़ा गया है, इसका संबंध किससे होगा, संदंश पतित इसलिए कि प्रयाज और अनुयाज के बीच में पढ़ा हुआ है वहां पर, इसलिए बीच में संदंश से आ गया। एक संदंश हम पीछे देख करके आए थे, वो संदंश किसमें था, वो प्रकरण के अंतर्गत था, और ये जो हम संदेश देख रहे हैं ये कहां है, स्थान के अंदर देख रहे हैं, दोनों में भिन्नता है। यूं संदेश की दृष्टि से तो बीच में है, वहां संदेश पढ़ा हुआ था वो तो प्रकरण की तरह से ले लिया उन्होंने, और यहां जो संदेश पढ़ा हुआ है ये स्थान की दृष्टि से दिया है। वहां जो तीन चीजें थी यानी अगल बगल वाली और बीच की, वो विकृति के ही वर्णन थे, तीनों के तीनों, वो प्रकृति से नहीं आए थे, वो प्रकृति से नहीं आए, तो वो उसी के ही तीनों थे, दो तो स्पष्ट थे ही और बीच वाला भी था तो बीच में, लेकिन अगल बगल वाले उसी के थे, विकृति के ही थे, अंग के ही भाग थे। और यहां जो ये प्रयाज और अनुयाज है ये मुख्यतः प्रधान के हैं, वहां पर कहे जा चुके हैं, वहां से यहां पर आए हैं। ये संग्रहणी के अंतर्गत का तीन चीजें हो और उसमें संदंश हो ऐसा नहीं है, दो पीछे से आ चुके हैं। तो जैसे पीछे हमने देखा था अगल बगल वाले जिसके अंग हैं, बीच वाला संदंश भी उसी का अंग बन गया था, अगल बगल वाले जिसके अंग थे बीच वाला भी उसी का अंग बन गया था। अगर उस दृष्टि से यहां पर देखेंगे तो ये आमन होम प्रयाज और अनुयाज के बीच में आया हुआ है, तो ये किसका अंग बनना चाहिए, प्रधान का, दर्शपूर्ण मास का बन जाना चाहिए था, जब वो नहीं अपेक्षित है, वो नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये जो दो आए हैं ये तो प्रकृति से यहां पर आए हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, और अभी ये वास्तव में तो विकृति के ही अंग के रूप में प्रस्तुत किए गए, लेकिन आए वहां से हैं ये। अब ये जो अतिरिक्त चीज है आमन होम, ये प्रकृति का अंग नहीं बन सकता, ये बनेगा विकृति का ही। कैसे पढ़ा, सन्निधि पाठ से, इसके पास में पढ़ा हुआ है यहां पर, इसको सामान्य रूप से हम प्रकरण कह देते हैं लेकिन ये सन्निधि है, ये यहां पास में पढ़ा गया है, ये पास में पढ़ा गया है इसलिए इसी का अंग माना जाएगा। देखिए मूल को देखिए अभी वापस से, व्यकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम, प्रकृत अंगों के अनुवाद के रूप में जो व्यकृत अंग पढ़े गए हैं उनके संदंश पतितानाम, उसके बीच में जो पतित हो वो संदंश के बीच में आ रहा है, यहां तो एक एक के उदाहरण है, कई कई भी हो सकते हैं, यहां पर ये संदंश पतितानाम बहुवचन में प्रयोग है, उदाहरण एक ही कई हैं, कई कई भी बीच में आएंगे तो वो भी ऐसे, उन पर भी यही नियम लागू होगा। व्यकृत्यर्थम तर्थत्वम, ये विकृति के लिए है, कारण सन्निधि पाठात, जैसे कि आमन होमाना हो गया यहां पर। तेषाम ही, तेषाम मतलब ये जो सन्निधि से हैं, जो संदंश में पतित हैं, कैमर्थ्या काक्षायाम फलम विकृति अपूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते, इनकी कैमर्थ्याकांक्षा होगी आमन होम की कि ये किस लिए किया जा रहा है, प्रयोजन क्या है इसका, फल क्या है, साध्य क्या है इसका, तो जब कैमर्थ्य की आकांक्षा होगी तो इसका जो फल है वो विकृति का अपूर्व ही भाव्य के रूप में आएगा। विकृति का जो अपूर्व है यानी संग्रहणी का जो अपूर्व है वो ही इसका भी साध्य है, ये उसी को सिद्ध करता है, क्यों, उपस्थितत्वात्, वहीं उपस्थित होने से। स्वतंत्र फल कत्वे, यदि इसका स्वतंत्र फल माना जाए, आमन होम का यदि स्वतंत्र फल माना जाए तो विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक क्या पत्ते है, तो फिर इसको ये जो विकृति के साथ में संग्रहणी के साथ में पढ़ा हुआ है उसका क्या प्रयोजन है, ये व्यर्थ हो जाएगा। आमन होम का फल यदि इसी का ही माना जाए अपना, तो ये प्रश्न उठेगा ये फिर यहां पर संग्रहणी के पास में क्यों पढ़ा हुआ पढ़ा गया है, उसको पास में पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, और पास में भी पढ़ा है तो ये व्यर्थ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रयोजन है वहां पर, क्यों यहां पर पढ़ा गया है। इस दृष्टि से इन्होंने यहां पर सन्निधि पाठ से इसको विकृति का अंग स्वीकार किया। ठीक है, तो प्रकृति दर्श पूर्णमास, विकृति संग्रहणी, और प्रयाज और अनुयाज के बीच में आमन होम है, इसलिए ये संग्रहणी के अपूर्व को बनाते हुए काम करेगा। आगे देखिए, तो पाठ सादृश्य के दोनों के उदाहरण इन्होंने दे दिए, और अब अनुष्ठान सादृश्य का बता रहे हैं कि अनुष्ठान सादृश्य से कैसे विनियोग होता है। 31वां पृष्ठ संख्या 105। पशु धर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादृश्यात्। पशु के कुछ धर्म हैं, यानी पशु से संबंधित कुछ कर्म किए जाते हैं वहां पर, वो तीन कर्म है आगे बताएंगे, वो कर्म अग्निशोमीय के लिए हैं। अग्निशोमीय भी याग है, ज्योतिष्टोम के अंतर्गत यह आता है। ज्योतिष्टोम वहां ज्योति शब्द वाले मंत्रों से स्तुति की जाती है, ज्योतिष्टोम संस्थाएं हैं, एक समूह है, उसमें अग्निष्टोम होता है। और कई बार ज्योतिष्टोम और अग्निष्टोम को पर्यायवाची के रूप में भी बोल दिया जाता है, लेकिन यूं देखेंगे तो अग्निष्टोम जो है वो ज्योतिष्टोम के अंतर्गत आता है। उसकी चार संस्थाएं मानी जाती हैं ज्योतिष्टोम की, अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी और अतिरात्र। वो आगे देखेंगे, आगे आता रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा हमें भेद करना है, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने अग्निष्टोम भी लिख दिया तो कहीं पर ज्योतिष्टोम भी लिखा हुआ है। अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम ये दोनों लिखे हुए मिलते हैं एक ही तरह से, पर थोड़ा सा अंतर है इनमें, अंतर्भावित है इसमें। तो पशु के धर्मों का अग्निशोमीय के लिए, अग्नि और सोम देवताओं के संदर्भ में अनुष्ठान का सादृश्य है कि जिस समय अग्नि और सोम देवता से संबंधित याग चल रहा है, वहां पर कोई पशु लिया गया है, तो वहां जो धर्म बताए गए हैं वो उन्हीं के माने जाएंगे। वो कारण क्या है, अनुष्ठान का सादृश्य है कि जिस दिन वो पशु होता है अग्निशोम वाला, उससे संबंधित जो कर्म किए जाते हैं तो वो उसी दिन किए जाते हैं, इससे अनुष्ठान की सादृश्यता है। आगे देखिए इसको समझा रहे हैं, औपवसत्थे अन्य अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयते तस्मिन् एव दिने ते धर्मा पठ्यन्ते। औपवसत्थे दिन में सोमयाग आदि होते हैं, उसमें अलग अलग कुछ कर्म होते हैं, तो उसके अंदर जैसे पहले दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद में उपसद होते हैं, अभी देखेंगे वहां पर हम सोमयाग में, तो दीक्षा होती है फिर उपसद होते हैं, और उसके बाद में ये औपवसत्थे दिन होता है, तो तीसरा ये चौथा पांचवां दिन वहां पर मिलेगा औपवसत्थे। उसके बाद में फिर सुत्या होता है, वो सौत्य कहलाता है, फिर अवभृत स्नान होता है, सुत्या मतलब रस निकाल करके आहुति दी जाती है, और फिर अवभृत वो स्नान के रूप में अंत में होता है। ये तीन अलग अलग हैं, इन तीनों के पशु अलग अलग हैं, तो उस दृष्टि से इनका नाम अलग अलग किया जाता है। ये इन्होंने पृष्ठ 107 पे लिखा हुआ है, तो ये जो तीन है, इन तीन की दृष्टि से औपवसत्थे दिन में उपस्थित किए जाने पशु को अग्निशोमीय पशु कहा जाता है। तो पशु का नाम है ये जो यहां पर लिखा है ना, पशु धर्माणाम अग्निशोमीय अर्थत्वम, अग्निशोमीय पशु के लिए है ये, अग्निशोमीय याग अग्निशोमीय पशु के लिए है। और सुत्या वाले दिन जो होता है वो सौत्य कहलाता है, सवनीय कहलाता है। सुत्या दिन वाले कहता है तो वो सवनीय पशु कहलाता है, और अवभृत वाले दिन जो पशु होता है वो अनुबंध्य पशु कहलाता है। ये तीन अलग अलग नाम दे दिए। तो ये जो अग्निशोमीय पशु है, ये धर्म है पशु के धर्म, ये अग्निशोमीय पशु के लिए घटेंगे। तो औपवसत्थे दिन में, यानी उस दृष्टि से आप ये चौथा दिन माने या पांचवा दिन माने, इसमें अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयत है, अग्नि और सोम देवता हैं जिसके, ऐसे पशु का वहां अनुष्ठान किया जाता है। तो उसी दिन वो धर्म भी पढ़े गए हैं, ये तीनों उसी दिन पढ़े गए हैं, ये अनुष्ठान की समानता है। अतः तेषां कैमर्थ्याकांक्षायां अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम् पशु अपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। अब ये जो पशु धर्म किए जाते हैं, पशु धर्म तीन है वहां पर। एक है उपाकरण, आगे लिखा हुआ है देखो 107 के ऊपर, उपाकरण। दूसरा परिअग्निकरण और तीसरा यूपनियोजन। उपाकरण का मतलब है उस पशु को छुआ जाता है मंत्र बोल करके, उपाकरण हुआ, छूते हैं उसको। परिअग्निकरण है उसको, उसके चारों ओर अग्नि लेकर के प्रदक्षिणा की जाती है, तीन प्रदक्षिणाएं करते हैं, दर्भ की ज्वाला को लेकर के, दाब को लेकर उसमें अग्नि जला के और पशु के चारों ओर तीन बार घूमते हैं, ये कहलाता है परिअग्निकरण। यानी चारों ओर भी घूम रहा है लेकिन अग्नि को लेकर के घूम रहा है। और तीसरा है यूप नियोजन। यूप का मतलब हुआ एक तरह का खंभा, तो उस पशु को रस्सी से यूप के साथ में बांधते हैं, ये यूप नियोजन हो गया। तो ये तीन धर्म हो गए, ये तीन धर्म पशु के धर्म इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि पशु से संबंधित है, पशु के ही किए जाते हैं, स्पर्श भी उसी का, परिअग्निकरण भी उसका और यूप नियोजन भी उसका। तो ये वहां पर पढ़े गए हैं अग्निशोमीय दिन में, ये पढ़े गए हैं। तो ये जो तीन धर्म किए जा रहे हैं इनके प्रति कैमर्थ्याकांक्षा है कि क्यों किए जा रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है इनका, इनसे क्या होना है। तो पीछे जैसे आया था कि भाई ये अंग जो है और जो कर्म किए जाते हैं वो अपूर्व, अपना अपना अपूर्व बनाते हुए वो अपूर्व मुख्य के अपूर्व की सहायता करते हैं, उसका भी कर्माशय उस तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो इन अतस्तेषाम यानी इन तीन की कैमर्थ्याकांक्षायाम कैसे करें, नहीं किस लिए करें, इस किमर्थ की आकांक्षा में अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम, ये अनुष्ठान के रूप में यहां पर जो उपस्थित होगा तो पशु अपूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते, पशु का जो अपूर्व है यानी पशु वहां लाया गया है तो पशु से भी एक अपूर्व बनेगा, और चूंकि ये पशु के धर्म है तो ये तीनों होते हुए पशु वाले, पशु से जो अपूर्व बन रहा है उससे जाकर के सीधे जुड़ते हैं, अंग से और ऊपर से नहीं जुड़ेंगे, विकृति से नहीं जुड़ेंगे, प्रधान से भी जाके नहीं जुड़ेंगे, ये तीन पशु धर्म, ये तीन पशु से संबंधित क्रियाएं, पशु से होने वाले जो, पशु से होने वाला जो अपूर्व है कर्माशय बस उसके साथ में जुड़ जाएंगे, भाव्य के रूप में संबद्धते उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये किस आधार पर जुड़े, ये अनुष्ठान सादृश्य के कारण से। अब इसके बाद के जो दो पशु हैं, सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु, वहां पर भी ये तीनों जाते हैं लेकिन ये जाते हैं प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, उसके आधार पे ये तीनों वहां भी चले जाते हैं, लेकिन यहां जो पढ़ा गया है तो ये इसी के साथ में जुड़ेगा, अभी उसके फल के रूप में ये हो गया। आगे देखिए, तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, ये जो स्थान वाली बात है ये समाख्या से बलवान होती है, बलाबल की दृष्टि से। तो अतएव शुंधन मंत्र सान्नाय्य पात्रांगम पाठ साधिष्यात्। शुंधन मंत्र, शोधन मंत्र है कोई, किसी का शोधन किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है वो अभी यहां नहीं देख रहे, वही देखना है कि ये मंत्र किसको शुद्ध करने के लिए होगा, किससे जुड़ेगा, यही विनियोग होना है यहां पर। तो शुंधन मंत्र है वो किसका अंग बनेगा, सान्नाय्य पात्रांगम, सान्नाय्य पात्रों का अंग बनेगा। सान्नाय्य शब्द तो पाणिनि का अष्टाध्यायी में आता ही है, सान्नाय्य तो दूध और दही, ये इनका, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर के सान्नाय्य शब्द से कहा जाता है, यागादि में ये प्रयोग होते हैं। तो उससे संबंधित जो पात्र होता है उसको सान्नाय्य पात्र कहते हैं, पाइये सान्नाय्य निकाय धाइये, तो ये जो शब्द निपातित किए गए हैं उसमें सान्नाय्य भी है, तो सान्नाय्य, तो इनसे संबंधित जो पात्र है वो सान्नाय्य पात्र है, और उन पात्रों की शुद्धि की बात होगी तो ये शुंधन मंत्र सान्नाय्य पात्रों से संबंधित हो गया। तो कहा अतएव शुंधन मंत्र है सान्नाय्य पात्रांगम, सान्नाय्य पात्रों का अंग है, क्यों, पाठ सादेश्यात, पाठ के सादेश्य से, समान पाठ होने से, वहीं पर ही उसका पाठ होने से। न तू न कि पौरोडाशिकम इति समाख्याया पुरोडाश पात्रांगम, पुरोडाश पीछे आया ही है यानी व्रीही आदि को पीस करके उससे संबंधी जो एक पिंड जैसा बनाया जाता है, पाक किया जाता है, वो पुरोडाश हो गया, वो पुरोडाश जिस पात्र में रखा जाता है वो पुरोडाश पात्र कहलाएगा। तो ये जो शुंधन विधि है ये पुरुडाश पात्र का अंग नहीं बन रही है। यदि समाख्या की दृष्टि से देखें तो ये पुरुडाश पात्र का अंग बन रही थी। वो कैसे बन रही थी? तो बोले ना तो पौरोडाशिकम इति समाख्या है। पौरोडाशिक ये एक विधि, वहां पर एक प्रकरण बताया गया है। जो पौरोडाशिक प्रकरण का मतलब हो गया, नाम उसका दिया गया, तो जो पुरुडाश से संबंधित होता है उसको पौरोडाशिक कहेंगे। वहां पर कांड है, दशपूर्ण मास कांड, यानी दशपूर्ण मास के बारे में बताया जा रहा है। कांड मतलब वो एक प्रकरण है, जैसे महाभारत में भी होता है फला कांड अयोध्या कांड इत्यादि जो है, रामायण के अंदर किष्किंधा कांड इत्यादि जो वो कांड है, एक वो पूरा प्रकरण जैसा हो गया। तो दशपूर्ण मास कांड हो गया, दशपूर्ण मास एक कांड हो गया, उसके अंतर्गत एक पौरोडाशिक कांड पड़ा हुआ है, तो उसका नाम शीर्षक दिया हुआ है पौरोडाशिक कांड। अब इस पौरोडाशिक शब्द के आधार पर अगर हम अंदर के इन शुंधन मंत्रों का निर्णय करने लगेंगे तो शब्द समाख्या की दृष्टि से तो पुरुडाश से संबंधित ही ये शुंधन मंत्र माने जाएंगे। पर कहने कि नहीं, समाख्या से तो पुरुडाश पात्रों का शुंधन यहां पर प्रतीत हो रहा है, लेकिन पाठ के सादृश्य से ये सान्नाह्य पात्रों का शुंधन होगा, सान्नाह्य पात्रों के अंग बनेंगे ये शुंधन मंत्र, क्योंकि वो उसके पास में पढ़ा हुआ है। तो भले ही सान्नाह्य कांड के अंदर वो पढ़े गए हैं, फिर भी निकटता के कारण से, पाठ सादृश्य के कारण से वो सान्नाह्य पात्रों की अंगता इनकी सिद्ध होती है। तो फिर से देख लीजिए, तो अतएव शुंधन मंत्र सान्नाह्य पात्रांगम पाठ सादृश्यात् न तो पौरोडाशिकम इति समाख्याया। पौरोडाशिक इस समाख्या के द्वारा पुरोडाश पात्रांगम, पुरोडाश की पात्रांगता इसकी नहीं कहलाएगी। इसके लिए देखिए आप यहां पर इन्होंने जो रेखा चित्र बनाया है 109 पृष्ठ पर, दशपूर्ण मास, अब उसके बहुत सारी चीजें हो गई, वत्सापकरण, इत्मा बरहिर संपादन, दोहन, बरहिर निर्वाप, व्रीही अवहनन और पुरुडाशमन, ये अलग अलग है। तो सान्नाह्य पात्र जो होता है, जो दूध दही लिया जाता है, यानी दूध दुहाया जाता है उसमें दही जमाया जाएगा, ये सान्नाह्य हो गया। तो अब जो यहां पर मंत्र है शुंधत्वम दैव्याय कर्मणे, दिव्य कर्म के लिए इनका शोधन करो, चित्त करके अच्छा काम करना है, सारा धो धुआ करके एकदम साफ सुथरा करके करना है। तो यहां पर चूंकि ये इसके पाठ में सान्नाह्य पात्र के सान्नाह्य के प्रसंग में ये पढ़े गए हैं, इसलिए उसका ही अंग इनको स्वीकार किया गया। ठीक है, और सान्नाह्य से संबंधित कुछ पात्र होते हैं अलग अलग, जो कि यहां पर इन्होंने लिखे भी हैं, कुंभी, शाखा पवित्र, अपिधानी, दोहन पात्र, ये कई पात्र हैं वहां पर, तो उनको उनके साथ में इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहां पर स्थान यहां तक देखा है, समाख्या का फिर और आगे देखेंगे। आज जो ये पाठ हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं है, ठीक है। तो देखिए समाख्या को तो हम आगे देखेंगे, अभी समाख्या मतलब शब्द से जो पता लगता है, शब्द की शक्ति होती है, पर एक हमने शक्ति की शक्ति वहां देखी थी लिंग में, और एक ये शक्ति है या यौगिक, जैसे कि यहां पर हमने जो पौरोडाशिक कांड, ये पौरोडाशिक शब्द का जो अर्थ निकाला है वो कैसे निकाला है, प्रकृति प्रत्यय को देखते हुए, कि ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है, उससे संबंधित अर्थ हमने लिखा, रूढ़ी अर्थ नहीं लिया है हमने, यहां पर योग रूढ़ी अर्थ नहीं लिया है, यहां यौगिक अर्थ लिया है। यौगिक अर्थ के आधार पर करने को कोई कर सकता है। अब इसको भी यूं कोई कहने लगेगा कि भाई ये तो प्रकरण में पढ़ा हुआ है, ऊपर शीर्षक क्या दिखा है, पौरोडाशिक कांड, तो दशपूर्ण मास कांड, फिर उसमें पौरोडाशिक कांड, बोले पुरोडाश का प्रकरण चला हुआ है तो उसके बीच में पड़ा हुआ है, तो प्रकरण से ये वहां पर प्राप्त होगा। अगर यूं प्रकरण से देखने लगेंगे और इधर निर्णय कर रहे हैं हम स्थान से, स्थान सादृश्य से, नहीं, अभी जो हम ये निर्णय कर रहे हैं इसका अंतिम, ये तो पाठ सादृश्य से कर रहे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाख्या की जगह पे अगर हम इसको सामान्य रूप से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये प्रकरण है, हम उसको प्रकरण में ले जाएंगे, जैसा हम यूं देखते हैं भाई इस प्रकरण में ये पढ़ा गया है, तो प्रकरण में अगर देखेंगे तो वो बलवान हो जाएगा, क्योंकि तब फिर बलाबल देखा जाएगा प्रकरण और स्थान के बीच में, और प्रकरण स्थान में से तो प्रकरण बलवान होगा अगर सामान्य प्रकरण हम यूं देखेंगे। लेकिन देखेंगे कि किसको किसकी अपेक्षा है उस दृष्टि से, तो यहां प्रकरण नहीं लेंगे हम, ये तो समाख्या से हमारे होगा। हमने जो शीर्षक देखा वहां पर उस कांड का नाम दिया हुआ है उसकी समाख्या के आधार पर हमने निर्णय किया कि ये यहां पर आना चाहिए। पर सामान्यतः हम कह देते हैं देखो यहां शीर्षक ये लिखा है तो इसका प्रकरण चल रहा है, वो प्रकरण शब्द हम ले आते हैं, तो उस दृष्टि से बलाबल नहीं देखना है। हम जो सामान्य दृष्टि से प्रकरण ले लेते हैं वो देखेंगे तो फिर यहां स्थान की बलवत्ता नहीं रह पाएगी। यहां हम केवल समाख्या से देख रहे हैं कि नाम को देख करके हमने निर्णय किया कि ये पुरोडाश के पात्रों का शुंधन करेगा, और अब हमने किया स्थान के आधार पर पाठ सादृश्य से, तो वो बलवान है उसी के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। हाँ, इसके अंदर जो आपके जो पात्र थे, जो उसमें जुहू, उपभृत और ध्रुवा, अब ये किस कास्ट की है ये तो अलग बात है, जो भी हो जिस भी कास्ट की हो, लेकिन इनका आकार प्रकार ऐसा होता है, ये बीच में बड़ा है काफी, ये घृत के लिए है, आगे ये रेखा है उसको यूं डालने के लिए होता है, इससे यूं जितना चाहे डाल देते हैं धार के रूप में, अगर ये नहीं होता तो सीधा यूं इधर उधर लिपटता जाता, इससे ठीक गिर जाता है, टपक जाता है, वहां ठीक जगह पे चला जाता, थोड़ा लंबा है ये, और ये टिकाने के लिए है, इसके तिरछा नहीं हो, लगभग यही आकार प्रकार है, थोड़ा अलग अलग ढंग से बनाते हैं, ये तो नीचे का टूटा हुआ है, ये थोड़ा अलग ढंग से बना हुआ है, बड़ा है, लेकिन मूल चीज वैसी है, ये भी ऐसा ही है। तो इससे आपको यूं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से बनाते हैं, थोड़ी भिन्नता रहती है आकार प्रकार में, वो परंपरागत उनका जो अपना संप्रदाय है उसके अनुसार बनाते हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो अलग मिलेगा, अभी केरल चलेंगे तो वहां अलग मिलेगा। ये शुरुआत है, तो ये जो बीच में थोड़ा सा छेद सीधा कर दिया है यहां पर, इसमें थोड़ा आएगा, उसमें जो कम और ज्यादा वाली बात थी ना सुरवे और जुहू के अंतर्गत जो बात थी, तो इसमें तो वो थोड़ा सा ही आता है और इसमें ये ज्यादा आता है ऐसा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।